महाभारत वन पर्व एकोनविंशोध्याय। प्रद्युम्न के द्वारा सालू की पराजय। वासुदेववाच एव मुक्तस्तु कौन्तेय सूतपुत्रस्ततो ब्रवीन् प्रद्युम्नं बलिनां श्रेष्ठं मधुरं सुलक्षणं अब्जसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन, प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सूत पुत्र ने शीघ्र ही बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न से थोड़े शब्दों में मधुरता पूर्वक कहा, न मे भयम रोक्मिणेय संग्रामे यक्षतो भयान युद्धज्ञोऽस्मि च विष्णेनाहं नात्र किंचित अतो अन्यथा। रुक्मिणी नंदन, संग्राम भूमि में घोड़ों की बागडोर संभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता। मैं विष्णुवंशियों के युद्ध धर्म को भी जानता हूँ। आपने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। आयुष्मन्नानुपदेशस्तु सारथे वर्तताम स्मृतः सर्वार्थे सुरथि रक्षस्त्वं चापि भृतपीडितः। आयुष्मन, मैंने तो सारथ्य में तत्पर रहने वाले लोगों के इस उपदेश का स्मरण किया था कि सभी दशाओं में रथी की रक्षा करनी चाहिए। उस समय आप भी अधिक पीड़ित थे। तम ही साल प्रयुक्ते न सरेणाभिहतो भृशम कस्मलाभिहतो वीर ततोहम अपयातवान। वीर साल के चलाए हुए बाणों से अधिक घायल होने के कारण आपको मूर्छा आ गई थी, इसीलिए मैं आपको लेकर रणभूमि से हटा था। स त्वं सात्वत मुख्याद्य लब्ध संयोज दीक्षया पश्चिमे है सैयाने शिक्षां केशव नंदन। सात्वत वीरों में प्रधान केशव नंदन, अब दैवेक्षा से आप सचेत हो गए हैं, अतः घोड़े हाँकने की कला में मुझे कैसी उत्तम शिक्षा मिली है उसे देखिए। दारुकेणाहमुत्पन्नो यथावच्चैव शिक्षितः वीतभि प्रविश्याम्येताम साल्वस्य प्रतिताम चमुम। मैं दारुक का पुत्र हूँ और उन्हीं ने ही मुझे सारथ्य कर्म की यथावत शिक्षा दी है। देखिए, अब मैं निर्भय होकर राजा साल्व की इस विख्यात सेना में प्रवेश करता हूँ। वासुदेव वाच एव मुक्त्वा ततो वीर हयान संचोद्य संगरे रश्मिभिस्तु समुद्यम्य जवेनाभ्य पतत्तदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वीरवर, ऐसा कहकर उस सूत पुत्र ने घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर उन्हें युद्ध भूमि की ओर हाँका और शीघ्रतापूर्वक वहाँ जा पहुँचा। मंडलानि विचित्राणि यमकानि तराणि च सव्यानि च विचित्राणि दक्षिणानि च सर्वशः। उसने समान असमान और वाम दक्षिण आदि सब प्रकार के विचित्र मंडलाकार गति से रथ का संचालन किया। ततो देना हता राजन रश्मिभिश्च प्रसमुद्यता उत्पन्तन्त इवाकाशे विचरन्ते हयोत्तमा। राजन वे श्रेष्ठ चुखोड़े चाबुक की मार खाकर बागडोर हिलाने से तीव्र गति से दौड़ने लगे, मानो आकाश में उड़ रहे हो। ते हस्तलाघवोपेतम विज्ञाय निपदारुकिं दह्यमाना इव तदा नाथ प्रशंसश्च चरणैर्महिम। महाराज, दारुक पुत्र के हस्तलाघव को समझकर वे घोड़े प्रज्वलित अग्नि की भांति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे, मानो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी न कर रहे हों। सोपसव्यां चमुं तस्य साल्वस्य भरतर्षभ चकार नात्यत्नेन तदद्भूतमिवाभवत। भरत कुलभूषण, दारुक के पुत्र ने अनायास ही साल्व की उस सेना को अपसव्य अर्थात दाहिने कर दिया, यह एक अद्भुत बात हुई। अमृत्यमाणोपसव्यम प्रद्युम्नेन च सौभराट यन्तारम् अस्य सहसा त्रिभिर्बाणैः समादयत। सौभराज, साल्व, प्रद्युम्न के द्वारा अपनी सेना का अपसव्य किया जाना न सह सका। उसने सहसा तीन बाण चलाकर प्रद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया। दारुकस्य सुतस्तत्र बाणवेगम अचिन्तयन् भुजयैव महाबाहो प्रयापसभ्यतः ततो बाणान् बहुविधान् पुनरेव सशोभराट् मुमोच तनये वीर मम रुक्मिणी नन्दने तान् प्राप्तं चितैर्बाणैः चिक्षेद परवीरहाम् रुक्मिणेय स्मितं कृत्वा दर्शयन् हस्तलाघवं छिन्नान् दृष्ट्वा तु तान् बाणान् प्रद्युम्नेन च शोभराट् आसुरीं दारुणीं मायाम् आस्थाय व्यसृजच्छरान्। महाबाहो, परंतु दारुक कुमार ने वहां बाणों के वेग पूर्वक प्रहार की कोई चिंता न करते हुए साल्व की सेना को अपसव्य अर्थात दाहिने करते हुए रथ को आगे बढ़ाया। वीरवर, तब सौभराज साल्व ने पुनः मेरे पुत्र रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न पर अनेक प्रकार के बाण चलाए। शत्रु वीरों का संहार करने वाले रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए साल्व के बाणों को अपने पास आने से पहले ही तीक्ष्ण बाणों से मुस्कुरा कर काट देते थे। प्रद्युम्न के द्वारा अपने बाणों को छिन्न भिन्न होते देख सौभराज ने भयंकर आसुरी माया का सहारा लेकर बहुत से बाण बरसाए। प्रयुज्यमानमाज्ञाय दैतेयास्त्रं महाबलं ब्रह्मास्त्रेणान्तराच्छित्वा मुमोचान्यान् पतत्रिणः। प्रद्युम्न ने साल्व को अति शक्तिशाली दैत्यास्त्र का प्रयोगकर्ता जानकर ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसे बीच में ही काट डाला और अन्य बहुत से बाण बरसाए। ते तदस्त्रं विधूयासु विभ्यधो रुधिरासना शिरस्युरथिवक्त्रे च सममोह पपात च। वे सभी बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाले थे। उन बाणों ने साल्व के अस्त्रों का नाश करके उसके मस्तक, छाती और मुख को बींध डाला, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तस्मिन् पतिते क्षुद्रे साल्वे बाण प्रपीडिते रुक्मिणेयो परम बाणम संदधे शत्रुनाशनम। क्षुद्र स्वभाव वाले राजा साल्व के बाण विद्ध होकर गिर जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने अपने धनुष पर एक उत्तम बाण का संधान किया जो शत्रु का नाश कर देने वाला था। तमर्चितम सर्वदशार्ह पूगै रासे विसाग्ने ज्वलन प्रकाशम दृष्ट्वा शरम ज्यामभिनेयमानम बभूवाकृतमन्तरिक्षम। वह बाण समस्त यादव समुदाय के द्वारा सम्मानित विषैले सर्प के समान विषाक्त तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान था। उस बाण को प्रत्यंचा पर रखा जाता हुआ देख अंतरिक्ष लोक में हाहाकार मच गया। ततो देवगणा सर्वे सेन्द्रा सधनेश्वरा नारदं प्रेषयामासु श्वसनं च मनोजवम्। तब इंद्र और कुबेर सहित संपूर्ण देवताओं ने देवर्षि नारद तथा मन के समान वेग वाले वायुदेव को भेजा। तो रुक्मिणेय मागम्य वचो ब्रूताम दिवौकसाम नै सबध्यस्वया वीर साल्वराज कथंचन। उन दोनों ने रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पास आकर देवताओं का यह संदेश सुनाया। वीरवर, यह राजा साल्व युद्ध में कदापि तुम्हारा वध्य नहीं है। संघरस्व पुनर्बाणम अवध्योयम त्वयारणे एतस्य च सरस्याजौनावध्योऽस्ति पुमान् क्वचिन्। तुम अपने इस बाण को फिर से लौटा लो, क्योंकि यह साल्व तुम्हारे द्वारा अवध्य है। तुम्हारे इस बाण का प्रयोग होने पर युद्ध में कोई भी पुरुष बिना मरे नहीं रह सकता। मृत्युरस्य महाबाहो रणे देवकिनंदनः कृष्ण संकल्पितो धात्रा तन्मिथ्या न भवेदिति। महाबाहो, विधाता ने युद्ध में देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ही इसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका वह संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिए। ततः परम संघृष्ट प्रद्युम्न सर्वोत्तमम संजहार धनुश्रेष्ठात् तूणे चैव निवेशयत। यह सुनकर प्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष से उस उत्तम बाण को उतार लिया और पुनः तरकस में रख दिया। तथुत्थाय राजेन्द्र साल्व परम दुर्मना व्यपायात सबलस्तुम प्रद्युम्न सर्पीडित। राजेंद्र तदनंतर साल्व उठकर अत्यंत दुखित चित्त हो प्रद्युम्न के बाणों से पीड़ित होने के कारण अपनी सेना के साथ तुरंत भाग गया। स द्वारकां परित्यज्य क्रूरो वृष्टिभिरार्जितः सौभमास्थाय राजेन्द्र दिव महाचक्रमे तदा। महाराज उस समय वृष्टिवंशियों के पीड़ित हो क्रूर स्वभाव वाला साल्व द्वारका को छोड़कर अपने सौभ नामक विमान का आश्रय ले आकाश में जा पहुँचा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने एकोनविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ।